This is hidden love. Something that we used to play, running up and down the stairs. Kisses down from the porch. How do we spark? Settled all the basic terms and figured out the limit age for this love. Música, en plan remixos de Russian Red amb aquest John Michael que ens presentava com a novetats el seu Thalab Remix i també el Tear Orient Remix juntament amb molts d'altres que han sortit d'aquesta cançó. Nosaltres us acompanyàvem amb aquest començament de Musicopolis amb el Thalab Remix d'aquest John Michael de Russian Red. Continuem amb Karen O, amb Ethel Koenig i amb The Moon Song i també amb Hugo Sánchez al costat d'Anabella i el Easy Lady. Lying on the moon. Dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. Keep from you. It's a perfect afternoon. Your shadow follows me all day, making sure that I'm okay. And we're a million miles away, a million miles away, a million miles away. Mayra Verónica, Mama i jo segueix a Musicòpolis. I després, atenció, amb Clara Andrés i el tema anomenat M'has vingut des del seu àlbum Entre línies. Mama, aixecat el cap mirant les fulles del revés. Deixaven una maca penjar el temps. Avui m'has vingut com la carícia del vent i tan igual a tu que ara no sé si m'ha vingut el vent. Primer sobre mi buscant un dia blanc i ser d'un color llis així. Aquesta és la cançó de l'àlbum Entre línies. M'has vingut a Clara Andrés, fabulosa. Nicole ens presenta aquest tema des del seu àlbum Hallucinations, Gonna Get It Right. I had no faith or trust, my heart was in danger of dying. Falling in and out of love like it was a stranger. Lying, yeah. Oh, extracte de l'àlbum anomenat Verano, amb Linda Gilala, que ens porta precisament la cançó, el single, la primera cançó editada, que es diu així, aquest verano. Súbelo, amb Leon i Lou. Mucho purrilla. Mucho purrilla. Que quiero yo, solo sé que sin ti no sé lo que hacer. No me importa de dónde vengas, quién eras, tampoco tu pasado, tu pasado. No me importa tu raza, tu color ni tu forma de ser. Solo quiero quemarme. Súbelo, que súbelo y tocamos el cielo. Mueve la cadera, rompe la cintura. Que lo que yo quiero es que te suelte el pelo. Vámonos pa' arriba, dale, esto está bueno. Súbelo, que súbelo y tocamos el cielo. Mueve la cadera, rompe la cintura. Que lo que yo quiero es que te suelte el pelo. Baila como loca, como descara. Te pita la careta, poca tela y magna. Lleva ropa cara, un par de tatos, los pin-up. De todas sus amigas, las que están más apretadas. ¡Qué bomba! Mira cómo zumba, cómo goza con la rumba. Una especialista, una terrorista de la pista. Que bailando la noceta de la disco suelta chispa. Que sale pa' la calle bien, bien, guilla. Con ese culo y pandeo, hasta abajo el guayeteo bien así, cala. La yundi lo subiendo, la yundi lo subiendo, la yundi lo subiendo. Mami, es la que hay. No me importa de dónde vengas, quién eras, tampoco tu pasado, tu pasado. No me importa tu raza, tu color, ni tu forma de ser. Solo quiero quemarme. Mr. Romer, Lupion Records, W Music, matando la liga.